hear the voice of the coming Messiah? Listen, he's coming soon. Chuck King en Can You Hear the Voice of the Coming Messiah? Om eerlijk te zijn, ja. En ik verlang er ook naar dat de Heer terugkomt. Maar eerst, tot die tijd, hebben we ander nieuws. En wat natuurlijk in het afscheid van 2016 het nieuws domineerde ten aanzien van Israël, was de stemming in de VN. En daarom ook het volgende artikel, VN-resolutie tegen Israël aangenomen. New York. De Veiligheidsraad van de VN heeft vrijdag in New York de resolutie aanvaard waarin Israël wordt gevraagd te stoppen met het bouwen van nederzettingen op bezet Palestijns grondgebied. De afgevaardigde van de Verenigde Staten, altijd een trouw bondgenoot van Israël, onthield zich van stemmen, ook al werd tot op het laatste moment gelobbyd voor een Amerikaans veto. Nieuw-Zeeland, Maleisië, Venezuela en Senegal eisten dat de Raad toch zou stemmen over de resolutie nadat indiener Egypte, die donderdag onder druk van Israël en de aanstaande president Donald Trump, had ingetrokken. Israël en Trump drongen vervolgens bij de VS aan gebruik te maken van het vetorecht. Dat gebeurde ditmaal niet, 14 gedelegeerden bleken voor, wat hun applaus opleverde. Het is voor het eerst in bijna 8 jaar dat de VN-organisatie een resolutie aanneemt over Israël en de Palestijnen. Trump twitterde dat het voor de VN allemaal anders wordt na 20 januari, wanneer hij zijn intrek neemt in het Witte Huis. VN-ambassadeur Samantha Power zei dat ze de resolutie niet had tegengehouden omdat die de feiten ter plaatse weerspiegelen en verenigbaar is met de Amerikaanse beleid. Doorgaan met koloniseren ondermijnt de veiligheid van Israël volgens haar. Minister van Buitenlandse Zaken John Kerry stelde dat aanmoedigen en doorgaan met koloniseren terecht is afgekeurd. Hij riep de partijen op toe te werken naar een oplossing met twee staten. De Amerikaanse ommezwaai leidde tot boze reacties van de oppositie. Paul Ryan, de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, vond het besluit schandalig en noemde het een klap voor de vrede. Partijgenoot John McCain zei dat de VS zich schuldig hebben gemaakt aan een ongehoorde aanval. Senator Lindsey Graham stelde dat het buitenlandbeleid van Obama van naïef en dom naar botweg roekeloos is gegaan. Israël voelde zich zwaar in de steek gelaten en heeft de hoop nu gevestigd op Trump. De regering van Obama heeft niet alleen nagelaten Israël te beschermen tegen deze bendevorming in de VN, ze spannen er achter de schermen mee samen, aldus premier Benjamin Netanyahu. De Palestijnse leiders hebben de aanvaarding van de VN-resolutie vrijdagavond als een historische zegen gevierd. De stemming door de leden van de Veiligheidsraad is een harde klap in het gezicht voor Israël en zijn kolonisatiepolitiek, zei een woordvoerder van president Mahmoud Abbas. Deze duidelijke stellingname door de VN is volgens de Palestijnen een bewijs dat de internationale gemeenschap een voorstander is van twee staten om de problemen in dit deel van het nabije Oosten op te lossen. De voormalige chef van de onderhandelingsdelegatie Saeb Erekat noemde het besluit van de Raad een belangrijke overwinning voor de hoop en de vrede. En er is maar één commentaar mogelijk na dit artikel en dat is lees Psalm 2. Het zal u niet verwonderen dat deze uitzending voornamelijk zal gaan over die drogresolutie die tegen Israël is aangenomen. En ook over hoe Israël daarmee omgaat. Boze Netanyahu slaat terug naar VN-resolutie. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft een reeks diplomatieke stappen aangekondigd tegen de landen die de VN-resolutie tegen de bouw van Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever hebben gesteund en met wie Israël diplomatieke relaties heeft. Volgens het kabinet van de premier heeft hij de ambassadeurs in Nieuw-Zeeland en Senegal direct teruggeroepen voor overleg. Daarnaast heeft hij opdracht gegeven om het geplande bezoek van de Senegalese minister van Buitenlandse Zaken aan Israël te annuleren en wil hij alle hulpprogramma's voor Senegal stopzetten. De ontwerpresolutie die vrijdag door de Veiligheidsraad werd aangenomen, werd ingediend door Nieuw-Zeeland, Senegal, Maleisië en Venezuela. Israël heeft geen diplomatieke betrekkingen met Venezuela en Maleisië, waardoor enkel Senegal en Nieuw-Zeeland door de Israëlische maatregelen worden getroffen. Netanyahu liet in een eerdere reactie al weten dat Israël de resolutie verwerpt en zich er niet aan zal houden. Het voelt zich ook door de VS zwaar in de steek gelaten omdat die weigerden hun veto over de resolutie uit te spreken. De regering van Obama heeft niet alleen nagelaten Israël te beschermen tegen deze bendevorming in de VN, ze spanden er achter de schermen mee samen, al dus Netanyahu. Volgens Obama's vice-veiligheidsadviseur Ben Rhodes was de stemonthouding echter geen wraak op Netanyahu, zo zei hij vrijdag in een interview met CNN. Het beleid van de VS is al decennia lang gekant tegen de nederzettingen. De reden dat wij deze stap nu namen is omdat we de afgelopen jaren een versnelling in de groei van nederzettingen hebben gezien. Als deze trend zich doorzet, wordt de twee-staten-oplossing onmogelijk, aldus Rhodes. En er is veel geschreven over de VN-resolutie. En ook het volgende bericht kopt in met Israël wil niet meer meebetalen aan de Verenigde Naties na kolonisatieresolutie. Israël stopt met het betalen van instellingen van de Verenigde Naties. Dit heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zaterdag laten weten. Het besluit is een reactie op een VN-resolutie over de noodzaak de kolonisatie van door Israël bezet Palestijns land te stoppen, meldt de Jerusalem Post. De Verenigde Naties hamerden erop dat de voortdurende kolonisatie in strijd is met het internationaal recht en vrede op basis van een Israëlische en een Palestijnse staat onmogelijk maakt. Volgens de Veiligheidsraad moet Israël ermee stoppen. In de Raad wordt Israël al heel lang de hand boven het hoofd gehouden door het veto van permanent lid de Verenigde Staten. Maar vrijdag onthielden de VS zich van stemming. Dat was volgens Netanyahu een slinkse anti-Israëlische manoeuvre van de regering van Barack Obama. Obama en Netanyahu hebben het nooit goed met elkaar kunnen vinden en Netanyahu ziet in het plotseling wegvallen van de steun van de VS een wraakactie van Obama die 20 januari aftreedt. In het artikel van Elsevier bestempeld als ongepast, dubbele punt, May haalt uit naar Kerry om felle Israël speech. Een opmerkelijke actie van de Britse regering. In een ongewoon scherpe uitspraak haalt de Britse premier Theresa May uit naar de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry, die de regering van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu eerder de meest rechtse partij in de geschiedenis van Israël noemde. Nadat de Amerikaanse president Barack Obama weigerde een veto uit te spreken voor een resolutie in de VN-veiligheidsraad, waarin Israël wordt opgeroepen om te stoppen met het bouwen van nederzettingen in Palestijnse gebieden, reageerde Netanyahu furieus. Kerry, die de regering van Netanyahu er vaker van betichtte de meest rechtse ooit te zijn, verweerde zich vervolgens in de vermoedelijke laatste speech van zijn ambtstermijn. Israël zou de hoop op vrede in het Midden-Oosten op het spel zetten, aldus de Amerikaanse minister. Netanyahu reageerde erop met een verklaring dat Kerry geobsedeerd is met nederzettingen en niet zou weten waar de oorsprong van het conflict met de Palestijnen ligt. Namelijk, de Palestijnen tolereren geen Israëlische staat, waar de grenzen ook mogen liggen. De Amerikanen onthielden zich van stemming bij de behandeling van de resolutie. Terwijl de Britten ook voor de door Israël niet te verkroppen resolutie hebben gestemd, laat een woordvoerder van May vrijdag wel weten dat het duidelijk moet zijn dat de nederzettingen lang niet het enige probleem zijn in het conflict. Vooral de bewering van Kerry dat de regering van Netanyahu de meest rechtse regering in de geschiedenis van Israël met een agenda die wordt gedreven door zijn meest extreme elementen zou zijn, schoot May in het verkeerde keelgat. We geloven niet dat het gepast is om de compositie van een democratisch gekozen regering van een bondgenoot aan te vallen, aldus de woordvoerder van May in een reactie op de speech van Kerry. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft inmiddels ook al op de uitlatingen van het kantoor van May gereageerd. Met verbazing. De uitspraken van Kerry zijn namelijk in lijn met het beleid van de Britten, aldus Amerika. Het lijkt erop alsof May hiermee een wit voetje wil halen bij president-elect, zoals dat heet, Donald Trump, die 20 januari zijn intrede neemt in het Witte Huis. En die zich openlijk heeft uitgesproken ten faveur van Israël. De relatie tussen Trump en May heeft een moeizame start gehad toen Trump na zijn overwinning met 9 wereldleiders sprak, alvorens zich door May te laten feliciteren. Tot zover dat artikel. Maar wat nu als dat witte voetje halen straks ook door Trump wordt gebruikt voor een wederdienst en hij alles op alles zal zetten om dit drogdocument terug te draaien, deze resolutie. En ook een wending zal geven op het vertekende perspectief dat de Verenigde Naties thans hebben op Israël. Uiteraard maak ik mij geen enkele illusie ten aanzien van islamitische bolwerken in de VN, want die zijn voor geen enkele reden vatbaar. En dat staat ook in lijn met het eindoordeel van de Almachtige. Dan in het volgende artikel nogmaals de Britse premier May. En dat nieuws komt van Kehila News en speelt zich af tijdens een lunch van de Britse premier in december. En er staat boven, Britse premier zet zich af tegen de Palestijnse autoriteit vanwege de Balfour-verklaring. In juli heeft de Palestijnse autoriteit onverwacht plannen aangekondigd om Groot-Brittannië te vervolgen bij het internationaal gerechtshof vanwege vermeende schadelijke gevolgen voor de lokale Arabieren door de in 1917 uitgevaardigde Balfour-verklaring, die de basis heeft gelegd voor een toekomstige Joodse staat in het Midden-Oosten. De bekendmaking vond plaats tijdens de recente top van de Arabische Liga, waar de activisten opriepen tot een officieel Brits excuus. Britse premier Theresa May negeerde de protesten tot het moment dat ze deze week bijna onmiskenbaar haar steun uitsprak voor de Joodse staat. May prees Israël als bloeiende democratie en motor van het bedrijfsleven en een baken van tolerantie tijdens de lunch van het jaarlijkse partijcongres van de Conservative Friends of Israel. Ze sprak zich uit tegen de verkeerde en onaanvaardbare antisemitisme en tegen de BDS-beweging van oppositiepartij Labour en kondigde de officiële Britse aanvaarding aan van de International Holocaust Remembrance Alliance-definitie over antisemitisme. May, die op zoek is naar nieuwe wereldwijde handelspartners vanwege de Brexit-stemming van Groot-Brittannië en onlangs terugkeren van een reis naar het Arabisch Schiereiland, accentueerde de bestaande economische banden met Israël en ziet er naar uit naar meer samenwerking met betrekking tot internetveiligheid, antiterrorisme en gezondheidszorg. Voor veel Israël-aanhangers echter schoot haar verklaring ten aanzien van Israëlische nederzettingen als zijnde illegaal in de verkeerde keelgat. Ze zijn niet bevorderlijk voor de vrede, ze moeten ermee stoppen, zei ze, eraan toevoegend dat haar voorkeur uitgaat naar een twee-staat-oplossing. Ten aanzien van de Balfour-verklaring maakte ze echter duidelijk dat Groot-Brittannië de 100ste verjaardag met trots zal markeren en beschreef het als een van de belangrijkste documenten in de geschiedenis. En daarmee reageert ze onomwonden op het recente verzoek voor een excuus. De Balfour-verklaring was een resultaat uit de tijd dat de Britse politiek werd gedomineerd door de aanwezigheid van christenen. In die tijd waren ook premier Lloyd George en minister van Buitenlandse Zaken Lord Balfour beide christenen en ondersteunden de oprichting van een Joods thuisland. Balfour dacht aanvankelijk dat dit in Oeganda zou moeten zijn, maar werd overgehaald door vooraanstaande en deskundige zionistische scheikundige Chaim Weizmann, die de toekomstige Israëlische president zou worden, dat net zo min als Balfour zich zou willen vestigen in Saskatchewan, en dat ligt in Canada, omdat dit niet tot zijn erfdeel behoort, het Joodse volk zich nergens anders zou willen vestigen dan in het Midden-Oosten. En hij voegde eraan toe, wij woonden al in Jeruzalem toen Londen nog een moeras was. Op 2 november 1917 schreef Lord Balfour het volgende aan Baron Rothschild, het hoofd van de Brits-Zionistische Federatie. En dat is een brief die ik hier voor me heb, maar ik vertaal hem even in het Nederlands. Dat hoort voor u wat makkelijker. Geachte heer Rothschild, het doet mij genoegen om u namens de regering van onze majesteit de verklaring te overhandigen waarin wij onze steun uitspreken voor de Joods-Zionistische inspanningen. Deze verklaring, die wordt uitgevaardigd met de volledige instemming van het kabinet van de koning, beoogt steun om in Palestina een Joods thuis te vestigen voor het Joodse volk en wij zullen alles in het werk stellen om u te ondersteunen in het bereiken van uw doel. Het moet echter volstrekt helder zijn dat geen enkel vooroordeel zal worden toegelaten in zaken de burgerrechten en religieuze rechten ten aanzien van de aanwezige niet-Joodse samenlevingen in Palestina of rechten en politieke status van Joden in welk land ter wereld dan ook. Ik stel het zeer op prijs als u deze verklaring ter kennisgeving wilt overhandigen aan de Zionistische Federatie. Was getekend Lord Balfour. Een maand later, op 11 december 1917, trok generaal Edmund Allenby, die als jongen vanuit de schrift had geleerd om voor Israël te bidden, met het Britse leger op tot de poorten van Jeruzalem, dat 400 jaar door de Ottomaanse Turken was overheerst. Hij verwachtte een strijd. Maar opmerkelijk genoeg waren de Turken gevlucht omdat ze, naar later bleek, ten onrechte hadden aangenomen dat de naam Allenby, Allah komt eraan, betekende en vreesden goddelijke vergelding. Dit maakte de weg vrij tot het formaliseren binnen de kaders van de Volkerenbond, zodat er een Brits mandaat over Palestina kon bestaan van 1923 tot 1948. Echter, nieuwe Britse regeringen keren het beleid van Balfour terug en kwamen terug op hun toezegging aan het Joodse volk. Ten tijde van de oorlogsjaren weerhield Brittannië, terwijl de officiële quota nog lang niet gehaald waren, om Joodse vluchtelingen toe te laten tot Palestina, wat de dodelijke druk op het vasteland van Europa versterkte. Ondertussen zocht Groot-Brittannië aansluiting met de olierijke Arabische landen. De houding van Groot-Brittannië maakte de weg vrij voor de Verenigde Staten om in 1948 in de Verenigde Naties een stemming te houden over de oprichting van de staat Israël. Een stemming waarin Groot-Brittannië zich onthield van stemming. In datzelfde jaar verloor het Verenigd Koninkrijk de overheersing over India, de parel in de kroon, van de vele koloniën die ze rijk was. En daarmee eindigde een tijdperk van wereldwijde overheersing. 33 landen stemden voor de oprichting van Israël. Een stap vooruit naar 2016 zou het misschien logischer zijn, hoewel minder diplomatiek, voor de Palestijnse autoriteit om ze allemaal aan te klagen. Dus alle 33, als gevolg van de directe verbinding tussen hun acties en de huidige situatie. Als alternatief kunnen zij de Amerikaanse regeringen vervolgen voor hun voortdurende steun aan Israël. Of zelfs de wereldwijde kerk voor het document dat de christenen hebben begrepen als zijnde goddelijke kaders van het verbond voor de ondersteuning van de Joodse staat. En dat is natuurlijk de Bijbel.

Turnbull sprak in de Central Synagogue in Sydney tijdens de ceremonie van het ontsteken van de menorah en zei dat Australië achter Israël staat. Wij supporten Israël, de enige democratie in het Midden-Oosten, aldus The Australian Jewish News. Turnbull's opmerkingen komen nadat zijn minister van Buitenlandse Zaken donderdag had gezegd dat donderdag waarschijnlijk tegen resolutie 2334 zou hebben gestemd van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties die Israëlische nederzettingen veroordeelt. In de resolutie wordt opgemerkt dat de bouw voor nederzettingen buiten de grenslijnen van voor 1967 in Israël geen juridische geldigheid hebben en volgens het internationaal recht een flagrante schending vormen. Deze resolutie maakt hierin geen onderscheid tussen de westelijke Jordaan-oever en Oost-Jeruzalem. De Australische leider bevestigde de steun van zijn land voor een vredesakkoord tussen Israëlische en Palestijnen, waarin hij verklaarde dat dit alleen tot stand kon komen door rechtstreekse onderhandelingen tussen de partijen, een standpunt dat Israël herhaaldelijk naar voren heeft gebracht. Wij steunen een vreedzame oplossing van de geschillen tussen Israël en de Palestijnen, zei hij tegen The Australian Jewish News. Wij steunen een twee-staat-oplossing op dezelfde manier als de regering van Israël dat zelf doet. Maar hij zei dat een deal alleen uitonderhandeld kon worden door deze twee partijen. Hij zei ook tegen de aanwezige gelovigen bij de ontsteking van de menorah dat een dergelijke overeenkomst er niet zou komen als gevolg van betrokkenheid van de Verenigde Naties. Het proces wordt immers niet ondersteund door eenzijdige resoluties die door de Raad van de Verenigde Naties worden opgesteld. Of waar dan ook ter wereld, zo zei hij. En dat is waarom Australië geen eenzijdige resoluties heeft en ze dus ook niet ondersteunt. Turnbull benadrukte Australië's support voor Israël. Boven alles, zei hij, staan we schouder aan schouder met Israël in de strijd tegen terrorisme. De opmerkingen van de premier volgden donderdag op de aankondiging van de Australische minister van Buitenlandse Zaken Julie Bishop, die zei dat Australië waarschijnlijk tegen de VN-resolutie zou hebben gestemd. In gesprek met de Sydney Morning Herald benadrukte Bishop dat Canberra momenteel geen lid is van de Veiligheidsraad en daarom niet tegen deze resolutie kon stemmen. Ze voegde er echter aan toe, bij de stemming in de VN is de coalitie van de overheid consequent tegen de eenzijdige resoluties geweest die tegen Israël gericht zijn. Bishop, die bekend staat als een fervent aanhanger van Israël, drong er ze bij zowel Israëli's als Palestijnen op aan zich te onthouden van acties die het vooruitzicht op vrede schade toebrengen en om rechtstreekse onderhandelingen voor een twee-staat-oplossing zo snel mogelijk te hervatten. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft inmiddels een bezoek aan Australië gepland in de komende maanden. En ik vond de blog van Nina de Vries van Messia Nieuws zo mooi dat ik dacht, ik ben gek als ik het niet doe. Het kind is al lang volwassen, schrijft ze. Een tijdje geleden luisterde ik naar een preek van Peter Steffens. Hij zei verdrietig geworden van het kerstfeest, omdat we ons alleen maar richten op het kindje in de kribbe. Deze dagen, in de aanloop naar kerst, heb ik er eens op gelet. En inderdaad, eerst kijken we vol verwachting naar de geboorte van Yeshua en daarna kijken we vol verwachting naar het kindje in de kribbe. Maar het kindje is al lang geleden al volwassen geworden. Moet je nog uitzien naar de geboorte als het kind al geboren is? Als Johannes, die een paar jaar met de koning der Joden heeft opgetrokken, Yeshua en visioenen ziet, valt hij voor dood op de grond. Wat een verschil met het kindje in de kribbe. In Openbaring 1 beschrijft Johannes de koning der koningen, de Heer der heren, die Yeshua is, als volgt. En te midden van de zeven kandelaren zag ik iemand die op de zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en zijn haren waren wit, als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam en zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klinkt als het geluid van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt, in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Een beschrijving waar je bang van kunt worden. Naast dat ik het ongelooflijk vind dat de Eeuwige zijn hemelse heerlijkheid heeft afgelegd om in een lichaam van vlees bij zijn volk in Israël te komen wonen, wil ik verder kijken. Verder, naar de dag als de koning der koningen weer komt. Ik kan er naar uitzien, maar het maakt me ook bang. Als hij alles goed en heel zal maken, zal er bij mij ook wat moeten veranderen. Daarnaast is het mijn diepe, misschien egoïstische, verlangen dat alle mensen waar ik om geef Yeshua kennen voor hij komt. Afgelopen jaar stond ik op de Olijfberg en als je naar beneden kijkt, dan zie je de helling die vol met graven ligt. Ik kan me goed voorstellen dat mensen zich te laten begraven, dicht bij de plek waar de eeuwige op een dag zijn voeten op de berg zal zetten. Ik geef toe, ik zou daar te zijner tijd zelf ook willen liggen. Als de graven opengaan, zit je meteen op de voorste rij. Ik wil erbij zijn als het zover is, als de Mashiach de wereld gaat regeren vanuit Jeruzalem. Dan zal de wereld de plek worden die de eeuwige voor ogen heeft. Dat moet geweldig zijn. Dus ik vier kerst. Ik vier dat de eeuwige in een mensenlichaam ging wonen. En ik vier dat hij op een dag zal terugkomen en plaats zal nemen op de troon van David. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen zijn, en hun God zijn. Ik vind het een heel bijzonder verhaal, en ook toen Nina schreef dat zij op de Olijfberg de graven zag. Maar eigenlijk zijn er twee scenario's. Want als je inderdaad van de Olijfberg naar beneden kijkt, dan zie je die graven, die opgebouwde graven, als een soort Jeruzalemsteendeken zo naar beneden afrollen. Maar als je nu verder gaat dan de andere kant van de weg, dan zie je dat er ook graven liggen. Maar dat zijn geen graven van Joden. Dat zijn graven van Arabieren. Dat zijn graven die richting de Gouden Poort gaan. De poort aan de oostzijde waar de koning ooit op een ezel en een ezelsveulen door de poort van Jeruzalem kwam. En door diezelfde poort die nu gesloten is zal hij terugkeren. Maar wat hebben de Arabieren gedaan? Die poort is dichtgemetseld. Het is namelijk gedaan door Sheikh Suleiman. En dat was een vriend van de Joden. En hij hielp de Joden om de muren van Jeruzalem te herstellen. En toen hij bij de poort gekomen was, de Gouden Poort, de poort aan de oostzijde met het zicht op de Olijfberg, wilde hij die herstellen. Maar de avond voordat hij dat plan ging uitvoeren, kreeg hij van God een droom. En hij zei, nee, je mag die poort niet weer opbouwen, die poort moet dichtgemetseld worden. Dus er zijn dus twee verhalen. De ene zegt, ja, dat is de kift, hè, de boze Arabieren, die hebben die poort dichtgemetseld omdat ze de Messias tegen willen houden. En het andere verhaal zegt dan, ja, nee, maar deze Sheikh Suleiman, die kreeg opdracht van God om hem dicht te metselen. En ik denk dat dat het geval was, want in Ezechiël 44 vers 1 en 2 staat, toen bracht hij mij terug via de poort van het buitenste heiligdom, die naar het oosten gekeerd was. Maar die was gesloten. En de Heere zei tegen mij, deze poort moet gesloten blijven. Hij mag niet geopend worden en niemand mag er door binnenkomen, want de Heere, de God van Israël, is er door binnengekomen. Daarom moet hij gesloten blijven. Nou, ik weet niet wat u ervan denkt, maar ik ken maar één persoon die op een ezel door die poort is gegaan. Namelijk Yeshua, de God van Israël, de Messias die wij verwachten. Maar als je als Arabier denkt, nou, de Messias komt door die poort en wij gaan hem tegenhouden en hij is dichtgemetseld zodat wij hem kunnen tegenhouden en we leggen er ook nog een keer allemaal graven voor, want een Jood gaat niet over een onreine plaats. Ja, dan zullen zij zich deerlijk vergissen, want God staat natuurlijk boven de partijen, boven de mensen en die poort zal weer opengaan en God zal in Yeshua naar die tempelberg gaan en hij zal daar plaatsnemen en die tempel zal herbouwd worden. Het is alleen nog even de vraag wanneer God zelf, die afgodspukkel die nu op het tempelplein staat, samen met die Al-Aqsa, zelf gaat verwijderen. Dat moeten geen mensenhanden zijn. Dat moet de vinger van God zijn, zodat ook de hele wereld zal weten dat er maar één God is. En dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van Israël. Onze God. Ik heb hem even eerder genoemd. Psalm 2. De psalm om te lezen. En dat is niet heel verwonderlijk, want er is op dit moment zoveel weerstand tegen Israël. Uit alle geledingen, uit alle hoeken waar je het niet verwacht, is er weerstand tegen Israël. En in het artikel wat ik gehaald heb van Israel Today, lezen we over de opkomst en de ondergang van Arabische Knessetleden. De dagen voor de Verenigde Arabische Lijst, de val, waarvan de leden keer op keer haat zaaien tegen de Joodse staat, lijken te zijn geteld. De manier waarop de leden van de VAL optreden zou er spoedig toe kunnen leiden dat zij uit hun machtspositie worden ontheven. De laatste tijd zijn er steeds vaker verbale uitbarstingen in de Knesset. Degenen die er vooral bij betrokken zijn, zijn Hanani Zoabi en Bazel Gattas. Nadat Israël en Turkije zich in juni weer met elkaar verzoenden, deed Zoabi heel wat stof opwaaien toen ze zei dat deze verzoening te vergelijken is met het toestaan van moord. Zij duidde daarmee op de confrontatie met de flotilje in 2010, waarbij Israëlische soldaten uit zelfverdediging 9 Turkse staatsburgers doden die illegaal probeerden Gaza te bereiken. Ook Gattas haalde de krantenkoppen doordat hij en een partijgenoot een condoliancebezoek brachten aan de familie van de gedode terrorist. De Israëlische journalist Yishai Vrijdman heeft Zoabi's visie in de publiciteit gebracht nadat zij zich daarover onlangs in het Zwitserse Bern duidelijk uitsprak. Zoabi zei: "Ik wil mij niet vastpinnen aan één formule die een einde zou maken aan het conflict, of het nu gaat om 1 of 2 staten. Voor mij is dat slechts een technische zaak. Ook wanneer we over 2 staten spreken, kan geen daarvan Joods zijn. Beide moeten democratisch zijn. Wij kunnen niet instemmen met het idee van een Joodse staat. Het politieke programma van mijn partij spreekt over 2 staten. Een niet-Zionistische, niet-Joodse staat binnen de grenzen van 1958 en een Palestijnse staat met recht op terugkeer voor de Palestijnen." Gattas herhaalde de visie van Zoabi bij het World Social Forum in augustus dit jaar in Montreal. Het WSF is het grootste civiele forum met het doel oplossingen te zoeken voor de problemen van deze tijd, met 10.000 deelnemers. Tijdens dit forum, dat bekend staat als antisemitisch, werden workshops gegeven over de vraag hoe Israël het beste geboycott kan worden. Het doel van Gattas om deel te nemen aan dit forum was duidelijk. Hij wilde geld inzamelen voor een nieuwe flotilje naar Gaza. Naast zijn anti-Joodse activiteit in het Israëlische parlement is Gattas druk met het bemiddelen tussen Hamas en de Palestijnse autoriteit. Op de dag dat Shimon Peres overleed, postte hij op Facebook: "Zijn lichaam is bedekt met ons bloed." Alle leden van de Verenigde Arabische Lijst bleven weg van de staatsbegrafenis van de voormalige president. Tot zover het bericht. En zo wordt onderstreept wat de agenda is van de Arabieren, die zich Palestijnen noemen. Opmerkelijk dat de Verenigde Naties, waarbinnen Europa, daarvoor de ogen gesloten heeft. Maar ook de belangrijkste partner voor Israël, de Verenigde Staten. Er kan geen erkenning zijn van een Joodse staat in de ogen van de Palestijnen. Maar dit is immers een belangrijke voorwaarde om te komen tot een twee-staat-oplossing. Oftewel, er komen geen 2 staten. De vijand zal verdreven worden uit het land en Yeshua zal regeren. Dat is het enige denkbare en haalbare scenario dat past in deze tijd en in het licht van de waarheid. Gods woord. En zo maken we weer ruimte voor muziek. Het kinderkoor uit Ridderkerk wat zingt Baruch Haba Beshem Adonai. We hebben net natuurlijk het Chanukka-feest afgesloten. En er is een heel mooi artikel over geschreven door Benjamin Jacobs. Hij is opperrabijn. En dat artikel komt van Christen voor Israël. En daar staat boven de menorah in 5777. Is Chanukka het feest van de vrijheid van godsdienst zoals ik zo vaak hoor beweren? Het antwoord is een aarzelend ja en een duidelijk nee. Natuurlijk besef ik dat ik scoor als ik luidkeels en publiekelijk uitroep dat de menorah tolerantie verkondigt, vrijheid van godsdienst en, nog beter, vrijheid van meningsuiting. Maar deze verkondiging zou deels tegen de essentie van Chanukka indruisen. Het klopt dat de Hellenistische heerschappij het niet toeliet dat de Joden op hun eigen Joodse manier wilden leven. Het is juist dat het kleine groepje Maccabeërs de strijd aanbond met de Griekse overheersing en keihard weigerde om mee te doen met de Hellenistische manier van leven, die alles liet draaien om het welzijn van het lichamelijke. En het is waar dat wij op Chanukka vieren dat de Joden hun vrijheid van godsdienst heroverden. Maar het is pertinent onjuist om de vrijheid van godsdienst, die de Maccabeërs wisten te verwerven, te verbreden tot een alomvattende en mondiale vrijheid van denken. Vrijheid kent zijn beperkingen en zijn grenzen, gelijk ook democratie zijn beperkingen moet hebben. Als democratie misbruikt gaat worden om andersdenkenden te elimineren, als vrijheid betekent dat respect voor de medemens niet meer van kracht is, als er een zienswijze ontstaat die de mens tot God wil verheffen en hem het recht geeft te oordelen over leven en dood, dan is dat niet de vrijheid waarvoor de Maccabeërs streden. De vrijheid van godsdienst kent grenzen. En juist daarom is het een echte vrijheid. Maar als we kijken naar de menorah, zien we niet alleen de geschiedenis van toen met vertaalslagen naar de huidige samenleving. Het is geen fakkel die brandt in de menorah, maar het zijn kleine, zuivere en kwetsbare vlammetjes. Vlammetjes die, naast de grote geschiedenis, ook de individuele mens met zijn emoties demonstreren. Een jongen van 24 jaar. Terwijl hij uit het raam van de trein kijkt, roept luidkeels: "Pa, kijk, de bomen verliezen van ons, want wij gaan veel sneller." De vader kijkt naar zijn zoon vol zichtbare vreugde en met een innige glimlach. Een jong stelletje dat in dezelfde coupé van de trein zit, kijkt verbaasd naar de reactie van de vader. Zij begrijpen niet dat de vader de infantiele opmerking met een glimlach afdoet, maar komen tot de trieste conclusie dat de volwassen ogende zoon leidt aan een ernstige psychische stoornis. Een tijdje later bedoelt de zoon geëmotioneerd: "Papa, de wolken in de lucht gaan net zo snel als onze trein." Het stelletje kan nu zijn mond niet meer houden en zegt tegen de vader: "Meneer, we willen ons niet bemoeien met uw zoon en met zijn gezondheid. Maar het zou verstandig zijn om met hem naar een goede dokter te gaan, bij voorkeur naar de psychiater." "Oprechte dank voor jullie advies," reageert de vader. "Maar mijn zoon komt net terug van een verblijf van enige weken in het ziekenhuis en heeft een ingewikkelde behandeling ondergaan. Niet van een psychiater, maar van een neuroloog. In jullie optiek vertoont mijn zoon een afwijkend en gestoord gedrag. Maar jullie moeten weten dat mijn zoon vanaf zijn geboorte blind was. Vandaag is de eerste dag in zijn leven dat hij kan zien. Voor mij is het een onbeschrijfelijk wonder." Het jonge stelletje schoot vol tranen, was volkomen verbouwereerd en tegelijkertijd vol schaamte over hun foutieve en kwetsende opmerking. Ieder mens heeft in zich een vlammetje. En ieder vlammetje is uniek. Ieder vlammetje heeft ook een eigen geschiedenis. De menorah plaatsen wij voor het raam, als het buiten donker is. We zien dan meestal alleen het vlammetje. Maar de olie en zelfs het lontje onttrekken zich aan ons gezichtsveld. Waar vandaan het mooie, warme lichtje komt, weten wij niet precies. En dus kunnen en mogen wij er ook niet over oordelen. Maar tegelijkertijd, zo luidt de Joodse wet, als het vlammetje het resultaat is van een brandstof met een onfrisse geur, dan mogen wij hiermee de menorah niet aansteken. Als de uitstraling van de medemens, zelfs als hij licht verspreidt, afkomstig is van een stinkende bron, dan kan de menorah hiermee niet worden aangestoken. Maar als de bron zuiver is, ook als wij het lontje en de brandstof niet kunnen zien, de geschiedenis is ons onbekend, dan moeten wij ervoor waken om te veroordelen. Dit leert ons het licht van de menorah, ook in 5777. En met dit beeld van opperrabijn Benjamin Jacobs op Christenen voor Israël vind je de verdieping van de Joodse feesten, die eigenlijk godsfeesten zijn. Met de inzichten in de feesten van onze grote broer groeit ook het verlangen om deel uit te maken en deel te nemen aan deze feesten. Bij ons thuis hangt een 70 centimeter grote verlichte Davidster aan de gevel. Wit met in het centrum hemelsblauwe ledverlichting. Mijn vrouw heeft aan de binnenzijde van diezelfde muur een kandelaar opgesteld voor het raam, waar vanaf de eerste dag van Chanukka, dit jaar toevallig samenvallend met de eerste kerstdag, elke dag een kaarsje meer werd aangestoken. En wij samen vieren en gedenken. Samen willen we het licht zijn in deze donkere wereld, vanuit een zuivere bron. Een wereld die zucht onder de druk van de duisternis en hunkert naar het licht. En wij zien uit naar de komst van het eeuwige licht, de Messias van Israël, Yeshua HaMashiach, onze God. En dan heb ik nog een verzameling van berichten van Likud. En daar staat boven: Democraten, Rusland en Palestijnen verwerpen de toespraak van John Kerry. De merkwaardige anti-Israëlische acties op dit moment van de volgens gewoonterecht al demissionaire Amerikaanse regering Obama worden uit velerlei hoek afgekeurd. En dan volgt hier een aantal commentaren. De leiders van Barack Obama's eigen partij, de Amerikaanse Democraten, reageerden ontsteld. De eerste reactie komt van Charles Schumer. Het is zeer frustrerend, teleurstellend en onthutsend dat de regering geen veto heeft uitgesproken in de VN-veiligheidsraad. En Charles Schumer is aanstaand fractievoorzitter van de Democraten in de Senaat. Volgende opmerking. Dit versterkt slechts Israëls vijanden. Het is strijdig met het reeds vele jaren bestaande Amerikaanse standpunt dat de oplossing dient te komen door vredesonderhandelingen tussen de partijen. En dat was commentaar van Steny Hoyer, fractievoorzitter van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov is het daarmee eens, berichtte het persbureau TASS met de volgende woorden. Lavrov benadrukte de noodzaak van het scheppen van voorwaarden voor rechtstreekse gesprekken tussen de leiders van Israël en Palestina. Hij waarschuwde tegen het inbrengen van de Amerikaanse binnenlandse politiek in het werk van het Midden-Oostenkwartet en de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry vormen de Israëlische nederzettingen een belangrijk obstakel voor vrede. De gezaghebbende Amerikaanse krant The Wall Street Journal noemt dit onzin met de volgende woorden. De geschiedenis laat zien dat de Joodse nederzettingen niet het belangrijkste obstakel voor vrede zijn. Als die dat waren, zou Gaza nu op weg zijn om het Costa Rica van de Middellandse Zee te worden. Het obstakel is Palestijnse verwerping van het recht van het bestaansrecht van Israël als een Joodse staat binnen elke grens. De Palestijnse reactie op de toespraak van Kerry bevestigde direct deze stelling van de Wall Street Journal. Het lid van het uitvoerend comité van het PLO Mustafa Barghouti verklaarde van de door minister Kerry geopperde Palestijnse erkenning van Israël als Joodse staat geen sprake kan zijn. Door eenzelfde weigering van de Palestijnse president Abbas in 2014 braken de vredesonderhandelingen onder president Obama af. Dit Arabische standpunt, al vanaf 1937 toen de twee-staten-oplossing voor het eerst werd voorgesteld, en het daaruit voortvloeiende geweld zijn de belangrijkste obstakels voor vrede. Het is treurig dat Barack Obama en zijn ministerploeg dat na 8 jaar nog steeds onder het tapijt vegen. En het bericht eindigt met een foto van Abbas waarin hij de uitspraak doet: wij zullen nooit een Joodse staat accepteren. En wat mij betreft is dit van ondergeschikt belang. De God van Abraham, Isaac en Jacob heeft dit volk en staat in eigendom als zijnde een deel van hemzelf, zijn oogappel. En ik heb er al een paar keer aan gerefereerd, maar zo aan het einde van deze uitzending wil ik u toch nog even meenemen in een deel van Psalm 2 waarboven staat: de Heer en zijn gezalfde. Waarom woeden de heidevolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toren, in zijn brandende toren hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. En dan besluit ik bij de versen 10 en 11. Nu dan, koningen, handelt verstandig, laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de Heere met vrezen, verheug u met huiver. En zo zijn we weer aan het einde gekomen van een aflevering Frontline Israël. Nieuws ging voornamelijk over de nederzettingenresolutie die tegen Israël is aangenomen. En dat geeft ook een goed beeld waar we leven in de tijd. Let op Gods woord. Bid, werk en verspreid het nieuws dat de Messias spoedig komt. Ik dank u voor het luisteren. Ik wens u van harte Gods zegen en zijn shalom toe. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. En meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. Israël.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Dichte smog markeerde de overgang naar het nieuwe jaar in de Chinese hoofdstad Peking en de noordelijke provincies van het land. Op nieuwjaarsdag dreigde het maximum op de schaal waarop nog smog wordt gemeten te worden overschreden. Volgens de ambassade van de Verenigde Staten in de stad, die zijn eigen metingen doet, lag de luchtkwaliteit in Peking zelfs ver.